Pastor T.L. Barrett i Nobody Knows. No i minęła godzina piąta, minęła nawet 2,5 minuty temu. Ja się nazywam Justyna Grabarz i jeszcze potowarzyszę Państwu do godziny szóstej. Trójka budzi. Flip it, mix. Mighty cool. One, two, three, four. Who gave you permission to rearrange me? Certainly not me. Who told you that it was all right to love me? 8 minut po godzinie 5. Za nami wspaniała Erika Badu. No to czas na Kto to słyszał? Konkurs, albo raczej zabawę na rozruszanie. Stałym słuchaczom przypominać nie muszę, ale poinformuję tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy. Co tydzień prezentuję na antenie jakiś utwór, w którym pojawiają się sample z innej piosenki. No i Państwo odgadują, co to za sample, a potem wysyłają poprawną odpowiedź na adres justyna.grabasz@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten najlepszy, oczywiście. No to słuchamy. Girl, this ain't sitting real good to my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. But by default, she don't think of me. I thought she was an Indian. She be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Now she's far away, but I had to know. Listen, I know you see it, girl. This ain't sitting real good to my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart, I don't know the tribe or the fall. By default, she don't think of me. I thought she was an Indian. But she be slanging things like a simian. All my life I wanted me an Indian. Ooh, girl, let me in. In the street with a wedding ring, and she hit the bar, city bay. Are you down to cheat? He looked in the eye, chivalry, is he really dead? He pulled out a tip, jumping right on him. Thinking was it good to intervene in the lobster. Lost it to the world and the girls and the posters. Entertain, I doubt it'll pay and it cost her. I ain't mad at me, but it hurts. And I thought she wasn't. Bardzo lubię ten utwór, ale tytułu nie zdradzę. Chyba że po 5:30, kiedy już podam, jaka jest poprawna odpowiedź. Jeżeli wiedzą Państwo, skąd pochodzi sample, na którym oparty jest ten utwór, to proszę pisać justyna.grabasz@polskieradio.pl. Podpowiem tylko, że rozwiązaniem nie jest utwór funkowy, właściwie też nie soulowy. I jak się to wszystko weźmie pod uwagę, to w sumie zagadka staje się całkiem prosta. A teraz Andrzej Zaucha. Strikar lata, los figla nam spłata. Los zagrać miał z nami perka. Tak stryjek ćwierkał, ćwierkał stryj, proszę stryja. Otóż lato właśnie mija, mija, mija, proszę stryja. Lato, lato. Mój Ryszard w kolejce słyszał, że chłodna jesień, więc wiatr nas rozniesie. Że na nic nasz upór zda się, że o nas w prasie czytał wuj. Proszę wuja, już bociany odlatują, odlatują. Sam przecież widzi wujek, nas nie rozdzieli. Nie lato, nie tato, nie stryj, choćby się z piekłem zbratać mieli. Nas nie rozdzieli i susza, i kusza, i mróz, święci anieli, i topór krzeli. Nas nie rozdzieli i plotka, i ciotka, i brat, choćbyście tego wszyscy nie chcieli. Nas nie rozdzieli i drzuma, i puma, i wuj, i orzeł bielik, i to co dzieli. Mówi, że grudzień nam serca ostudzi, że pierwsze nas mrozy zgubią. Tak w radiu mówią, mówią tak. Proszę cioci, toż wiosna łąki złoci, złoci, złoci. Proszę cioci, wiosna, wiosna. Sąsiedzi, co lubią śledzić, wiadomość mieli, że maj nas rozdzieli. A wiosna już w pełni, czyli z ostatniej chwili to jest wieść. Cud to zwykły, bo już dawno bzy przekwitły. Bzy przekwitły, sąsiedzie, cud to zwykły. Nas nie rozdzieli, nie lato, nie tato, nie stryj, choćby się z piekłem zbratać mieli. Nas nie rozdzieli i susza, i kusza, i mróz, święci anieli, i topór drzeli. Nas nie rozdzieli i plotka, i ciotka, i brat, choćbyście wszyscy chcieli. Nas nie rozdzieli i dżuma, i puma, i bój, i orzeł bieli, i to co dzieli. Nas nie rozdzieli. Andrzej Załucha w bardzo energicznym wydaniu. 16 minut po godzinie 5, a ja mam dla Państwa kalendarium historyczne. I zaczynamy od roku 1832. Wtedy urodził się Lewis Carroll, angielski pisarz, poeta, matematyk i fotograf. Autor słynnych opowieści dla dzieci, Alicja w Krainie Czarów oraz o tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra. Jako matematyk był autorem około 250 prac naukowych z matematyki, logiki i kryptografii. Interesował się zagadkami matematycznymi i grami liczbowymi, opracowując ich zasady. 27 stycznia to także urodziny Rudolfa Modrzejewskiego, konduktora, konstruktora i budowniczego mostów. Urodził się w 1981 roku. Zbudował blisko 40 mostów na największych rzekach Ameryki: Mississippi, Missouri, Ohio, rzece Świętego Wawrzyńca, na Wielkich Jeziorach i zatoce San Francisco. Jego uczniem był twórca słynnego mostu Golden Gate w San Francisco. Zmarł 29 czerwca 1940 roku, a urodził się oczywiście w 1881 roku, a nie 91. 1926 rok to natomiast urodziny bardzo ważnego wynalazku. 27 stycznia szkocki naukowiec John Logie Bart zaprezentował w Londynie swój nowy wynalazek nazwany telewizorem. W 1928 roku przesłał transmisję telewizyjną z Europy do Ameryki Północnej, jak i Południowej, a także stworzył pierwszy system telewizji kolorowej. Bart był też wynalazcą noktowizora. I proszę Państwa, w 1957 roku odbyło się pierwsze losowanie Totolotka. Obecnie znanego pod nazwą Lotto, jest to najstarsza, a zarazem najpopularniejsza w Polsce gra liczbowa, organizowana przez Totalizator Sportowy. Najbliższa wygrana 36 726 210 zł i 20 groszy padła 16 marca 2017 roku w Skrzyszowie w województwie małopolskim. I na koniec rok 2010, wtedy zmarł Jerome David Salinger, amerykański pisarz, autor powieści Buszujący w zbożu. Książka przetłumaczona została na niemalże wszystkie ważniejsze języki świata, znalazła się na liście tygodnika Time 100 najlepszych książek wydanych w latach 1923-2005. Główny bohater książki Holden Caulfield stał się ikoną nastoletnich buntowników i prowokatorów. W Polsce książka po raz pierwszy została wydana w 1961 roku. Szacuje się, że rocznie na świecie sprzedawanych jest około 250 egzemplarzy Buszującego w zbożu. Bożu. I know you want to leave me, but I refuse to let you go. If I have to beg, plead for your sympathy, I don't mind, 'cause you mean that much to me. Ain't you proud of me? As you know it, please don't leave me, girl. Ain't you proud of me? But if I have to cry to keep you, I don't mind weeping if it'll keep you by my side. I can stand, 'cause I wanna keep you any way I can. Too proud to back i The Temptations to za nami. Mam nadzieję, że wystarczająco pobudzający utwór i że już Państwo powoli budzą się do życia, do dzisiejszego dnia, który według mnie zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. Trochę tych klimatów starszych i tej muzyki bardzo tanecznej teraz przed nami. No to skoro tak, to Diana Ross i Upside Down. Turn me inside out and round and round. Upside Down i Diana Ross. 27 minut po godzinie 5. Chwilę po 4.30 obiecałam Państwu, że pojawi się dziś jeszcze jedna muzyczna nowość, więc słowa dotrzymuję. Tym razem będzie to utwór z fantastycznej czwartej już płyty grupy LAB, zatytułowanej po prostu LAB 4. Pewnie się Państwo domyślają, jak były zatytułowane trzy poprzednie. No jeśli o to chodzi, to się jakoś szczególnie nie wysilają, ale muzycznie jest fantastycznie. 12 różnorodnych kompozycji, a ja z tej płyty wybrałam dla Państwa utwór Yes I Do. Yes, I do. L.A.B. To za nami. 28 minut zostało do godziny 6. Pani Anna pisze, że w Gnieźnie jeszcze na szczęście bez śniegu. No to sprawdzamy, jak wygląda dziś pogodowa mapa Polski. No i dzisiaj będzie na ogół pochmurno, z niewielkimi przejaśnieniami w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od zera na wschodzie i na południu kraju, 1 stopień na zachodzie do 2 stopni na wybrzeżu. Poza tym w całym kraju mogą pojawić się, no właśnie, opady śniegu, które na południu i na wschodzie Polski będą dość intensywne. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, momentami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. Kogoś, kto zna mój ryb. Rozali i Nie mów. No i proszę Państwa, czas na rozwiązanie zagadki. Kto to słyszał? Dziś pojawił się dość niecodzienny sample. Jako pierwszy poprawnej odpowiedzi udzielił pan Krzysztof z Warszawy. Oczywiście gratuluję. A odpowiedź to utwór Michelle z repertuaru grupy The Singers Unlimited. Utwór instrumentalny, spokojny, ale proszę nie zasypiać. Proszę się po prostu rozmarzyć. Singers Unlimited. Odpowiedź na dzisiejszą zagadkę samplową. Kto to słyszał? Utwór nieco senny, ale pasujący do śnieżnego krajobrazu, więc wszystkim, którzy mają teraz śnieg za oknem, no powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Poza utworem Masego, wykorzystany jako sample w wielu innych piosenkach, a tak w kontekście sampli mam dla Państwa utwór, w którym pojawia się motyw dość znany w trip-hopie. No i będzie to też piosenka urodzinowa i preludium do kalendarium muzycznego, które już za moment, ponieważ twórca tego utworu obchodzi dziś 53. urodziny.

1956 roku Elvis Presley wydał singiel Heartbreak Hotel. Był to pierwszy utwór wydany przez nową wytwórnię muzyczną Presleya. Piosenka utrzymywała się na szczycie list Billboard Hot 100 przez 7 tygodni. Była również pierwszą w dorobku artysty, która zyskała miano złotej oraz najlepiej sprzedającym się utworem w 1956 roku. No i 5 lat później, proszę Państwa, w roku 1961 urodziła się Gillian Gilbert, wokalistka, gitarzystka i klawiszowiec grupy New Order, a w roku 1968 urodził się Mike Patton, wokalista zespołu Fight No More. Dalej mamy rok 1972, wtedy zmarła Mahalia Jackson, amerykańska pieśniarka nazwana królową muzyki gospel. Największą popularność osiągnęła w latach 40. i 50. Współpracowała z orkiestrami jazzowymi, m.in. Duke'a Ellingtona, grała w filmach muzycznych, wspierała też walkę z segregacją rasową. To ona śpiewała piosenkę I've Been Buked and I've Been Scorned dla 200-tysięcznego tłumu zgromadzonego w Waszyngtonie przed tym słynnym przemówieniem doktora Martina Luthera Kinga w 1963 roku. Tego dnia, czyli 27 stycznia w 2005 roku, natomiast w wypadku samochodowym zginął Paweł Berger, muzyk, kompozytor, jeden z współzałożycieli zespołu Jam. Od 2007 roku w Kaliszu organizowany jest festiwal muzyczny imienia Pawła Bergera, na którym koncertuje właśnie zespół Jam. Paweł Berger urodził się 6 września 1950 roku. I ostatnia data urodzinowa, jak zawsze uzupełniona piosenką. W 1944 roku urodził się Nick Mason, brytyjski perkusista rockowy, współzałożyciel grupy Pink Floyd. Jest jednym członkiem Pink Floyd, który występował z zespołem przez wszystkie lata istnienia grupy. No to proszę Państwa, skoro okazja taka, to nie zawaham się urodzinowo czegoś Floydów zaprezentować. Money. We'll be right back. I certainly was in the right. Pink Floyd na perkusji, oczywiście wspaniały Nick Mason, który obchodzi dziś 77. urodziny. 4 minuty, no trochę więcej, 4,5 minuty zostało do godziny 6. No i to oczywiście znaczy, że dzisiejsza audycja Trójka Budzi dobiega końca. Program realizowała Irena Dan, ja się nazywam Justyna Grabasz i ze mną słyszą się Państwo jutro o godzinie 19, także zapraszam, audycja Czy już Państwo słyszeli. No i na koniec ode mnie też trochę taka spokojniejsza propozycja. My Song i Lapi Psifer. And no one can take it away. It's been so long, but now you're here, here to stay. And I wonder if you know what it means to find your dreams come true. This is my song, and no one can make it alive. It's been so long since someone could make me cry. And I wonder if you know what it means to laugh as tears go by. I may not always sing in tune, and sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me to know that I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger, I know why. And I wonder if you really, really know that as long as I live, I will sing my song for you. I may not always sing in tune, and sometimes you don't hear me, but you don't have to be near me to know that I'm singing. This is my song, and nothing can make it die. It's been so long, and it's stronger, I know why. And I wonder